Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 dzień czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu podczas wizyty w Małopolsce podziękował wszystkim, którzy nieśli pomoc po wczorajszych nawałnicach. Pierwsza grupa naszych żołnierzy wróciła z Afganistanu. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim, którzy nieśli pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną, która przeszła wczoraj koło Nowego Sącza w województwie małopolskim. Szef rządu odwiedził Librantową, jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości. Silny wiatr uszkodził tam dachy niemal 60 budynków. Mateusz Morawiecki podziękował także za odpowiedzialność mieszkańcom Librantowej, którzy odpowiedzieli na apele i schronili się na parterze swoich domów. Premier mówił, że to cud, że nikomu nic się nie stało. Potężny, strasznie groźny żywioł. Przez Librantową przeszła trąba powietrzna i straty, które tutaj oglądałem, były stratami robiącymi gigantyczne wrażenie. I przede wszystkim człowiek się zastanawia, jak to niemalże możliwe, że nikomu się nic nie stało. Dachówki, kawałki elementów budowy, obudowy wbite w pnie drzew na głębokość paru centymetrów. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby którekolwiek z tych przedmiotów uderzył po prostu człowieka. Trąba powietrzna przeszła wczoraj także przez miejscowość Koniuszowa koło Nowego Sącza. W Małopolsce wiatr i grad zniszczył około 200 domów. Mieszkańcy poszkodowanych miejscowości mogą liczyć na pierwsze wypłaty w wysokości 6 000 zł. Teraz krótko nowe szczegóły na temat ataku nożownika, do którego doszło w Wartburgu w Bawarii. Tamtejszy sekretarz stanu Gerhard Tek powiedział lokalnej gazecie, że podczas ataku zginęły 3 osoby, a 10 zostało rannych, w tym 3 lub 4 ciężko. Polityk potwierdził, że policja postrzeliła napastnika, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą jest 24-letni Somalijczyk. Policja informuje również, że nie było innych napastników, a także apeluje do świadków zdarzenia, by z szacunku dla rodzin ofiar nie udostępniali nagranych filmów w sieci. Na razie władze nie podają szczegółów zdarzenia. Pierwsza grupa polskich żołnierzy powróciła z Afganistanu. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami NATO, wszystkie kraje sojuszu, które mają na miejscu swoje wojska, rozpoczęły już proces wycofywania oddziałów. Ostatni zagraniczni żołnierze wyjadą z Afganistanu najpóźniej do 11 września. A więcej na ten temat Wojciech Cegielski. There are no easy choices. Jeszcze w kwietniu sekretarz generalny NATO poinformował, że zgodnie z decyzją władz USA oraz pozostałych sojuszników, misja w Afganistanie kończy się 11 września. Do tej pory do domów wróciła już ponad połowa amerykańskich żołnierzy, a teraz we Wrocławiu wylądowała pierwsza grupa Polaków wchodzących w skład misji Resolute Support. Ten czas próby okazał się zwycięski dla żołnierzy Wojska Polskiego. Mówił w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak. Polscy żołnierze byli w Afganistanie od niemal 20 lat, a przylecieli na miejsce krótko po tym, jak Stany Zjednoczone obaliły władzę talibów. Od 2007 roku Polska wchodziła w skład misji NATO. Od tego czasu przez Afganistan przewinęło się 30 tysięcy Polaków. 44 z nich zginęło, a niemal 900 zostało rannych. Afganistan był największą i najdłuższą jak dotąd misją NATO w historii sojuszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wakacje, czas zacząć. Uczniowie i nauczyciele mówią zgodnie. To nie był łatwy rok i wspomnienie ostatnich miesięcy wciąż naznacza pandemia. I o tym nasz reporter Kuba Witkowski. Witam kochana młodzież bardzo, bardzo serdecznie u nas w szkole uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Ktoś słuchający z boku mógłby uznać, że koniec roku jak koniec roku, ale ten rok szkolny należał do bardzo wyjątkowych, zwłaszcza dla dzieci. One były zamknięte 7 miesięcy w domu, w fatalnych, różnych sytuacjach. Mówi dyrektorka Pruszkowskiej Dziesiątki Mirosława Śliwińska, która przyznaje, że pandemia dała w kość wszystkim, a nauczycielka, logopedka i pedagogzka Agata Grzeniewska dodaje. Był to czas trudny i wymagający bardzo dużej elastyczności, na przejście troszeczkę z takiego kontaktu osobistego do kontaktu przez ekran. Ja już zrobiłem. Super, to jutro będziesz miał wolne. U mnie było bardzo ciężko. Generalnie te 7 miesięcy siedzenia w domu zdecydowanie nie pomogły. Ta wiedza tak średnio do głowy poszła i musiałam się sama uczyć w domu. Z klasą się nie widziałam 7 miesięcy. Dopiero jak przyszłam do szkoły, to pierwszy raz ich zobaczyłam. Teraz jednak czas wypoczynku. Część z nas pewnie wyjedzie za granicę, ale aż połowa zamierza wypoczywać w kraju. Badania ARC Rynek i Opinia pokazały też, że co czwarty z nas nigdzie nie wyjedzie i będzie spędzać urlop w domu. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skoro mówimy o wakacjach, to wypada powiedzieć coś o pogodzie, a ta jutro będzie trochę w kratkę. Sobotni poranek nieco chłodniejszy niż w ostatnich dniach. Na krańcach wschodnich możliwe będą burze. Na terenie całego kraju przeważnie będzie pogodnie i od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Prawie 6 minut po godzinie 22 startujemy. Rock'n'rollowe radio, czyli trójka, Marek Wiernik przy mikrofonie, wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz. Wspomagał mnie przy układaniu programu. No to się będzie działo, od razu proszę głośniej te radyjka i inne diabelskie urządzenia. Nie ma żadnej ciszy nocnej, jest grupa Rainbow. Trzeci Polskiego Radia, oczywiście grupa Rainbow, Since You Been Gone, to ja przypomnę tylko tak woli formalności, to sam koniec lat 70., ale jaki to był skład, i Richie Blackmore, Graham Bonnet, Don Airey, Roger Glover, Cozy Powell. No, wspaniała super grupa, no i wspaniała muzyka przed nami do północy. Klasycy, klasyczne utwory, niekiedy zaskakujące wykonania, ale będzie się działo. No dobrze, był Rainbow, będzie Soundgarden. Proszę Państwa, to jest taka płyta, jedna z tych płyt z najwyższej półki, nieśmiertelnych. Zespół Soundgarden już wyżej nie podskoczył po tym krążku. Tak to nieraz bywa. Super Auną, o tym albumie myślę i już go trzymam w ręku. Dwa mam takie ulubione utwory z tej płyty: Spoonman, no i ten, który postanowiłem Państwu teraz zagrać, czyli My Wave. szaleństwo. 94 rok. Chris Cornell, Kim Tail, Ben Shepherd, Matt Cameron. Soundgarden, super unknown. Ta płyta, jedna z najważniejszych w historii, no nie tylko klasyki grunge'owej. Proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika to teraz będzie tak. Zespół może jeszcze mało klasyczny. Kto wie, jak to się kariera ułoży przed formacją Nonpoint z Florydy. Tym razem byliśmy w Seattle, teraz trochę cieplej. Floryda, druga połowa lat 90. Wtedy zespół powstał i polski akcent na basie Adam Wołoszyn. 12 albumów w dorobku zespołu, no ale klasycznie będzie, bo utwór bardzo klasyczny, kompozycja Phila Collins. Proszę posłuchać tej wersji In the Air Tonight, Nonpoint. Feel it coming in the air tonight. trójce Non-Point. Proszę Państwa, no to nasi będą teraz. Jeszcze jakiś czas temu, kilka lat temu, zaprezentowanie zespołu Afromental w tej audycji, no byłoby takie zadziwiające, ale sytuacja się zmieniła. Zmienił się skład po drodze, a droga długa. Proszę sobie wyobrazić to mianowicie, iż olsztyński Afromental 17 prawie lat już gra 5 albumów w dorobku i na tej piątce, czyli na tym na razie ostatnim krążku, trochę się pozmieniało w porównaniu z tym, co działo się wcześniej. Wściekłe psy Afromental. Wściekłe psy odeszły, a teraz pojawi się urocza, ale jakże jeszcze przy tym uzdolniona dziewczyna. Nazywa się Orianti Penny Panagaris. Jest Australijką z Adelaide, występuje po prostu jako Orianti. Państwo pewnie kojarzą, bo już 4 albumy na koncie. No i bardzo ciekawa kariera, bo tak, koncertowała, a wspólna trasa z Michaelem Jacksonem, Steve'em Vai'em, Alice Cooper, oczywiście, jeszcze wrócę do Alicji. W takim rankingu magazynu Elle znalazła się wśród 12 Greatest Female Electric Guitarists. No to rzeczywiście w gronie tych najlepszych, doceniana. A ile to już było lato, tak? 2013 rok, czyli no 8 prawie lat temu w Dolinie Charlotte. Orianti towarzyszyła Alice Cooperowi. To dla mnie był bardzo taki ważny moment, bo spędziłem tam kilka dni w tym pięknym miejscu i pobawiłem się trochę z Alice'em Cooperem. Mieszkaliśmy w tym samym hotelu, to znaczy zabawa polegała na tym, że ja go w nocy straszyłem. Wybiegałem w białym prześcieradle, gasiłem światło. Był przerażony, a to wszystko w ramach zemsty za te różne węże, topory, obcinane głowy, za to, co z kolei działo się kiedyś dekady temu. Orianti wspaniale grała na gitarze i cały czas koncertuje z różnymi artystami, ale nagrywa też płyty. Ta jej najnowsza ciągle nosi tytuł po prostu O. No i posłuchajmy, co Orianti robi. I śpiewa, i gra. Gitarzystka Orianti ze swojej najnowszej płyty rocka klasyka, no to teraz już tacy klasycy, wow. No ale niestety ja mam nadzieję, że zawiesili działalność, od 5 lat nie ma ich, ale może to chwilowa przerwa. Twisted Sister, o tym zespole myślę. 72 rok wtedy zespół wystartował, potem prawie całe lata 80, potem jeszcze w tym XXI wieku też zespół na kilkanaście lat się pojawił, ale ostatni koncert to był Monterey, tak w 2016 roku zagrali. No, jedni z bohaterów heavy metalu i glam metalu, no glamowo przede wszystkim na wygląd, spełniali wszystkie glamowe warunki, no i jeden z największych przebojów Twisted Sister, I Wanna Rock. Brzmienie, ale to nie podrasowane, nie zremasterowane. Nagranie tak to brzmiało w oryginale, ale ile lat temu? Wow. I Wanna Rock, Twisted Sister. Proszę Państwa, no to mieliśmy bohaterów metalowych, glam metalowych, teraz będą ludzie od też kilkudziesięciu lat grający i hardrockowo, i psychedelicznie, i stonerowo. Dave Weindorf w roli głównej, no to już wiadomo, Monster Magnet. No i postanowiłem przypomnieć jeden z tych najważniejszych w bardzo bogatym dorobku, to 10 albumów, utworów, i to będzie Space Lord, grupa Monster Magnet. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord, mother, mother. There's a car in the field now. my name. You're through my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out and humped dry, I'm drowning in love. I encompass a mortal position above and sing on. Lord, jeden z tych najważniejszych i najciekawszych, nie bójmy się tego słowa, utworów zespołu. Proszę Państwa, teraz troszkę opowiadam. Tydzień temu zagrałem Państwu zespół Korba. Korba została tu z tego miejsca przypomniana. Otrzymałem listy gratulacyjne. No i tak sobie pomyślałem, aby od czasu do czasu poszperać gdzieś tam w tych naszych archiwach, bo ciekawe rzeczy działy się. Jeszcze do tego przypomniałem sobie o tym świetnym koncercie Darka Kozakiewicza tu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i jeszcze 50. rocznica płyty Blues. No i a propos płyty Blues, to też może nie wszyscy o tym wiedzą, że na tej płycie Darek Kozakiewicz grał na czechosłowackiej Jolanie. Tylko chyba w dwóch utworach Gibsona Tadek Nelepa udostępnił Darkowi, a propos tej czechosłowackiej Jolany, to i Jimmy Page pogrywał na tym instrumencie. Też mało kto o tym wie. No dobrze, ale początek lat 70. Warszawska stodoła, rozpada się zespół ABC i powstaje nowa formacja. W ciągu kilku lat skład się zmieniał, ale mocny skład z Darkiem Kozakiewiczem właśnie się zrobił w pewnym momencie. No i tak sobie pomyślałem, aby Państwu może przypomnieć, bo to zespół, o którym mówi się, że był prekursorem hard rockowego grania w Polsce, i tak rzeczywiście było. Dopiero potem, kilka lat później przecież pojawiły się te zespoły spod znaku muzyki młodej generacji. A teraz tutaj zerkam na płytę. To był rok 1974. Oczywiście w studiu Polskiego Radia to było nagrywane. Utwór nosi tytuł Płyń pod prąd, Darka Kozakiewicza muzyka, on na gitarze, Wojtek Gąsowski wokal i grupa Test. Test w trójce, Darek Kozakiewicz na gitarze, specjalnie sobie nie pograł tu, ale 3 minuty mniej więcej utwór, ale jednak słychać tę gitarę, jak kilkakrotnie już, ale to taki leń, namawiałem Darka, żeby może tego, ten test reaktywować, z Wojtkiem Gosowskim test rozmawiałem na różnych meczach, jak spotykamy się, bo to przecież kibic teraz w Gdańsku na Manchesterze United był też z Wiaralem, no nie wiem, może, albo to nigdy nic nie wiadomo. Teraz Darek ma więcej czasu, z Perfektem sobie specjalnie tak już nie pogra, no to może jeszcze się test kiedyś odrodzi, no przynajmniej tak jednorazowo byłaby ciekawostka. Infectious Grooves teraz, kolejna grupa wielce interesująca, super grupa w zasadzie, bo to ludzie Suicidal Tendencies i Mike Muir na wokal, no Robert Trujillo, czyli Trujillo, czyli basista Metallica też przecież i w jednym i drugim zespole, ale my zatrzymamy się teraz przy Infectious Grooves w tym odrodzonym składzie na Jim Martin, o tak, z Faith No More gra, bo tam też skład się pozmieniał. Będzie kawerek, będzie Zeppelinów, Immigrant Song i będzie Infectious Grooves. Proszę Państwa, i teraz coś nowego sprzed paru miesięcy. Seattle, zespół założony ile? 9 lat temu przez Barretta Martina, perkusista Screaming Trees. No, to wielki zespół. Screaming Trees. No i Barrett Martin z Duffem McKaganem, basistą z Guns N' Roses, wymyślili tę grupę. W tej chwili tych dwóch panów nie ma już w składzie. Płyta trzecia, zespół nazywa się Walking Papers. Płyta nosi tytuł The Light Below. Bardzo ciekawy krążek. W roli głównej, w sensie i wokalista, i gitarzysta Jeff Angel. To proszę posłuchać Rich Man's War. Przypomnę nazwę zespołu. Walking Papers. It's a rich man's war, it's a poor man's blood. Things will never change, it's understood. You can ask for help, it does no good. It's a rich man's war, it's a poor man's blood. Come on now. It's a poor man's blood. Things will never change. It's understood. You can ask for help. It does no good. It's a rich man's war. It's a poor man's blood. Come on now. Ten zespół, na pewno jeszcze wrócimy do tej płyty i do tej formacji. Nowa muzyka z Seattle, a teraz muzyka z Warszawy. Zasłużony zespół, bo to już ile? 18 lat grają. Psychobilly, ładnie się nazywają. Obibox. I będzie Miasto Grzechu. dwójce o Beebox. No to rocka klasyka według Wiernika Ramonsia. Zakończą tę pierwszą godzinę, można ich grać i słuchać o każdej porze dnia i nocy, połączenie melodyjnego punkowego rock'n'rolla z plażą, z słońcem. No, długo można by opowiadać. Rockaway Beach i Ramones. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny no frost. Teraz za jedyne